Ama esas bizim ayetimiz 91. ayettir. 96. ayet. Şimdi geçen hafta şu konuyu istemiştik. Hazreti Yusuf kardeşlerine dedi ki İzhebu bi gamisi, bu gömleğimi götürün, hada bu gömleğimi, fe elguhu ala veci ebi, onu babamın yüzüne koyun. Efendim ye'ti basira, o görecek, onun görmesi geri gelecek dedi. Babası oğlunun üzüntüsünden dolayı çok ağladı ve gözü kör oldu demişti, bunu anlatmıştık onu daha önce. Bu sefer bu gömleği ona koyarsanız yüzüne gözü açılacak dedi. Ve tuni bi ehlikum ecmain, ve bütün aileyi bana getirin dedi. Yani bütün aile, annemi babamı alın gelin dedi Yusuf peygamber kardeşlerine. Şimdi biraz sonra o geçen haftaki bir anlatımım vardı, onu anlatacağım. Devam ediyoruz. Velemma fasaletil iru, kervan ayrılınca şeyden, şehirden, gale ebuhum, babaları Yakup dedi, yanındakilere dedi, inni le ecidu riha Yusuf'a, Yusuf'un kokusunu alıyorum. O abileri, Yusuf peygamberin abileri Mısır'dan, şehirden ayrılırken öte tarafta babası yanındakilere dedi ki ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Levla entüfendidun, bana deli demeyecekseniz, beni kınamayacaksanız, bana bu adam şaşırttı, delilendi mi, ne oldu demeyecekseniz, ben size bunu söyleyeyim. Ben oğlum Yusuf'un kokusunu alıyorum yıllar sonra. Bu sefer yanındakiler dedi ona ki galu dediler, tallahi, Allah'a yemin olsun ki inneke lefi lalâlikel gadim, sen hala eski bocalamandasın. Eski dalat sapıklık anlamına gelir. Aslında burada sapıklık peygamber için kullanılmaz. Efendim yani senin hala o bocalamandasın yani. O eski şeylere takıldın. O Yusuf gitti, öldü, nerelerde, nerede, ha, haberi yok. Diye onlara söylediler Yusuf peygamberin babası Yakub'a. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bir babanın çocuğunun kokusunu duyma olayı. Rih, rih rüzgar demektir aslında. Rih kelimesinin farklı manaları var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi toplumun gücü anlamına gelir. Enfal suresinde sosyal güç, sosyal rüzgar verir buna. Bu adamın rüzgarı fazladır. Yani gücü fazladır anlamına gelir. Bir sosyal güç olarak kullanır onu Yüce Allah. Bir de rüzgar dediğimiz bulutları öteye beriye taşıyan ve çiçeklerin tohumlarını çiçekten çiçeğe taşıyıp dölleme yapan rüzgar, hava akımı anlamına geliyor. Rih işte burada koku. Ben Yusuf'un rüzgarını duyuyorum, yani kokusunu duyuyorum manasına geliyor burada. Burada şunu ifade ediyor, bir babanın çocuk psikolojisi, çocuğuna karşı olan alakası, o psikoloji, o içsel oluşumu, o yapıyı, o duyguyu hissediyor. Baba kör, fakat yanındakilere oturup konuşurken yaşlı, ben diyor oğlumun ölmüş, gitmiş, haber olmayan, kaybolmuş çocuğun rüzgarını, kokusunu duyuyorum dedi. Bu çok önemli bir olay. Önemli olan evlatlar da babalara bu kokuyu duyurması meselesi. Tabii ki bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize anlatıyor. Yakup'un çocuğunu hissetmiş etmemiş, kokusunu duymuş duymamış bizimle bir alakası yok. Ama bizimle olan alaka tarafı şu: babalar bu dünyada evlatlarının kokusunu almak ister. Onların yaptığı işlerin, onların yaptığı güzel faaliyetlerin anılmasını, onlar ahirette bile bizim kokumuzu babalarımız duyar, hisseder. Ölümlerinde değil yani, ahirette duyacak. Biz ahirete gittiğimiz zaman işte orada önemli olan bu kokuyu, bu rüzgarı buradan vermek, verme olayı. Böyle bir çocuk yetiştirme olayı söz konusudur. Bu nedenle bize bunu anlatıyor Allah-u Teala. Efendim, فَلَمَّا اَنْجَا الْبَشِرُ. İşte esas ayetimiz burada. Müjdeci gelince اَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ, o gömleği Yakup'un yüzüne koydu, attı. فَرْتَدَّ بَصِيرًا. Görüşü geri geldi. Yakup peygamberin gözleri açıldı. O gömlek tabii mucizevi bir olay. Onu geçen söyledim, bugün de söyleyeceğim. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ. Bu sefer Yakup peygamber görünce dedi ki, قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ. Ben size demedim mi? Çocuklarına diyor şimdi. اِنِّي اَعْلَمُ. Ben daha iyi bilirim. Minallahi, Allah bana bildirdiğinden dolayı, مَا لَا تَعْلَمُ. Sizin bilmediğinizi. Allah-u Teala'nın bana öğretisiyle, öğretmesiyle benim sizin bilmeyeceklerinizi bildiğimi daha evvel demedim mi size? Dedi etrafındakilere, tabi doğal olarak çocuklarına. Hatırlarsanız geçen hafta bu Yusuf suresinde 3 tane gömlekten bahsedildiğini söyledim ve onun karşılığını da söylemiştim size. Tabii ki bizim gömleklerimiz ha Yusuf peygamberin gömleği gibi olmayacak. Olması mümkün değil. Biz ne Yusuf peygamberiz, ne Hazreti Yakup'uz. Bir tarafta Yusuf peygamber, bir tarafta Yakup peygamber. Baba oğul peygamber. Bizim böyle bir hayat yaşamamız mümkün olmadığı için, o zaman bu ayetlerin bize anlatımının anlamı nedir diye geçen hafta bir çıkarım yaptım size. İşte burada yüzüne atıldığı zaman da gözünün görmesinin anlamını hatırlarsanız söyledim. Bu üç gömlekten birisi akıl gömleği. Biz bu gömleği giyiyoruz. Birisi bilgi gömleği, birisi de iman gömleği. Demiştim size, hatırlayınız. O Yusuf peygamberin kuyuya atılıp da kardeşlerinin babasına getirdiği yanlış bir kanla, yanlış, yalan bir kanla getirdikleri o gömlek aslında akıl gömleğiydi. Çünkü akıl yalanı kabul etmez. Kişi yalan söylerken bile içinden aklı ona bu bir yalandır diye söyler ya, yani, bunu bilir. Onun için akıl asla, asla yalanı kabul etmez. Siz istediğiniz kadar yalan kanı buluşturun akla. İstediğiniz kadar aklı kesmeye çalışın. Kesemezsiniz. Dolayısıyla o aklı temsil ediyor o gömlek. Sonra bir gömlek daha vardı. O gömlek de Hazreti Yusuf'un namuslu olduğunu ispatını yaptı, delil oldu. İşte bu da bilgi. Bilgi gömleğidir o. Bilgi delildir efendim. Bir şey bilmiyorsanız delil gösteremezsiniz. Onun için bilgi gömleğini temsil ediyor o gömlek. Bu gömlek de iman gömleğini temsil ediyor. Yani yüzüne atılıp da gözünün açıldığı dediği bizim gönül gözü oluyor. Artık biz akıl bilgi gömleğiyle, iman gömleğiyle giyindiğimiz zaman bizim gönül gözümüz açılır. Körelmiş olan gönül gözümüz açılır. Tabii ki onun biyolojik gözü açıldı Yakup peygamberin, ama bizim gönül gözümüzün açılması için bu üç gömleği giymemiz gerekiyor. Yusuf suresindeki gömlek kavramından bunu almak lazım. Efendim, benim bu küçük kafamla, böyle küçük beynimle bu kadar açıklıyorum bunu. Dolayısıyla Yani yapıp peygamberin gözüne gömleği attı, görmeye başladı. Biz bunu yapamayız yani. Bir körün üzerine atsak yani bu olmaz. Ama biz insanların aklını kullandırarak, onları bilgilendirerek, onları imana getirerek veya kendimiz imana gelerek gönül gözümüzü açabiliriz. Doğru. Basiret dediğimiz gönül gözü açılabilir. Onu yapabiliriz. O gömleğe müsaade veriyor. Onun için anlatıyor bunu Allah-u Teala burada. İşte bu Yusuf Suresinin temel konularına bu kapandı. Temel konularından biri bu gömlek meselesidir. İşte bizim için önemli olan keşke şu akıl gömleğini, şu bilgi gömleğini, şu iman gömleğini giydirebilsek gençliğimize ve insanımıza, dünya insanlığına da veya kendimiz giyebilsek de bizim gönül gözümüz Yakup Peygamber'in gözü gibi açılsaydı. İşte önemli olan bu mesajı veriyor burada. Yüce Allah bize bu mesajı bu ayetlerle vermiş oluyor. Muhteşem bir süredir bu bakımdan. Tabii bu Yusuf Suresi. Geçen geldi benim bir hocam. Şu Yusuf Suresi'ni bana bir anlatır mısın dedi. Bir anlattım ona. Neler var bunun içerisinde diye. Böyle bir özetledim kendisine. Benim hocam yani. Fakülteden hocam olan bir arkadaşa. Efendim. Şimdi burada tabii ki görmesi geri geldi diyor. Biyolojik göz açıldı. Burada başka bir konuya işaret ediyor Yüce Allah. Bana sorarsanız benim anlayış kapasiteme göre bir kimsenin gözüne gömleği attığınızda görmeye başladı ifadesi burada. Bu ibare bize biyolojik araştırmaların, göz ile yapılacak araştırmaların, biyolojik araştırmaların, tıbbi araştırmaların ödevini veriyor. Ya o gömlek attı da oldu o iş. O Yusuf Peygamber'in gömleği kardeşim. O benim gömleğim. Ha senin de gömleğin var. Tıbbi araştırmalar diyor. Sen de bu araştırmaları yaparsan körelmiş, gözü açarsın. Anladın mı? Ha. Böyle bir mesaj da hissediyorum bu ayetinden, böyle bir mesaj çıkartıyorum. Zaten hemen Yakup peygamber derhal kullandığı cümlede bilgiyi kullanıyor. Ben size demedim mi? Allah'ın bana öğretmesiyle ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ha, bak bilgi. Bilgiyi gündeme getirdi. Yakup peygamber derhal bilgi gömleğine dikkat çekti. Efendim işte bilmek meselesi. Bilirsen gözler açılır efendim. Bilgi gönül gözünü açar efendim. Bak bak. Yani ayet bunları söylüyoruz ama biz bunu tabii okuyup anlamak meselesi, bunu hayata geçirmek meselesi söz konusudur. Bize düşen bu. Yani sen ilim adamıysan bunu anlayacaksın. İşi buraya getirdi Yakup peygamber. Derhal bilgi meselesine, bilmek meselesine getirdi. Gözü açıldı, açılır açılmaz kullandığı cümlede inanın iki tane bilmek kelimesi var. Bir de Allah var. Ha, burada bir şey söylüyor. Bir mesaj da veriyor. Bu bütün dünya bilim adamlarına bir mesaj veriyor Yakup peygamber. Yani Allah-u Teala bize Yakup peygamber modeliyle, örneğiyle bir mesaj veriyor. Yani bunlar bu ayette kalacaksa, Yakup peygamberle kaldıysa bunun bir anlamı yok ya. Bunu burada anlatmanın bir anlamı yok. Bunu hayata geçiremeyeceksek benim dilimde ne işi var? Ha bize şunu söylüyor. Bilinen her şey Allah'tan olur. Evet. İnsanın gözünü açan, gönül gözünü açacak kadar güçlü bilgi Allah'tan gelir diyor. Evet. Minallah. Allah bana öğretti bunu diyor. Bütün bilim adamları yaptıkları keşiflerin, yaptıkları buluşların Allah'tan geldiğini bilmelidir efendim. Yoksa bu dünyada başka bir tanrı mı var da öğretiyor? Yoksa sen tanrı mısın da sen kendin ilim yaptın ha? Böyle bir şey olamaz. Bu muhteşem bir epistemoloji yapıyor burada. Şimdi kusura bakmayın hoca efendi, epistemoloji ne biçim konuşuyor? Apık sapık konuşma. Epistemoloji dediğimiz bilgi nazariyesi demektir. Felsefenin temel konusu. Bugün dünya felsefesinin temel konusu epistemolojidir. Yani bilginin kaynağı nereden gelir bilgi diye bütün filozoflar tartışır. Ve bilginin değeri konusunu tartışır. Bu felsefenin ana konusu. Ana. Bir de sanat, etik dediğimiz olay, ahlak dediğimiz. Bir de ontoloji var, varlık felsefesi var. Yani felsefenin konuları bunlar. Şimdi bunları bilmezsen buraya nasıl konuşuyor ben bunları? Şimdi burada Allah-u Teala'nın epistemoloji yaptığını Yakup Peygamber'in, Yakup Peygamber'in hadisini bize naklediyor Allah-u Teala. Bu hadiste epistemoloji, yani bilgi nazariyesi görüyoruz. Ne diyor? Allah'ın öğretmesiyle ben bilirim diyor. Herkes bunu söylemesi lazım. Yani Allah'ın olmadığı yere sen bilgi mi elde ediyorsun Allah'ın dışında yani? Sen nasıl bilgin? Yani Edison elektriği bulduysa Allah'ın ilhamıyla buldu. Çalışana Allah ilham eder. Bunu kafir olmuş, Hristiyan olmuş bakmaz. Einstein atomu parçaladıysa Allah'ın ilhamıyla olmuştur. Telefonu bulan Alexander Bell Allah'ın ilhamıyla bulmuştur. Alexander Fleming penisinin iğnesini buldu. Allah'ın ilhamıyla buldu. Yani Allah'ın ilhamı olmadığı, Allah'a müdahale etmediği bir bilgi kaynağı mı var? Bunu eski peygamberler de söyler. Sadece Yakup peygamber değil. Şuayb peygamber de demiş, Hud peygamber de demiş, efendim bizim peygamber de Allah öyle söylemiş. Ne demiş? Gâle innemel ilmu indallâh. Ahkaf halkına dedi ki bilgi Allah'tandır. Buyurun. Demek ki bütün filozoflar gelsin dinlesinler burada. Bütün filozoflar demişler ki felsefede bilginin kaynağında akıl vardır. Birileri demiş. Kim bunlar? Descartes. Kim bunlar? Sokrat. Kim bunlar? Aristo. Birileri demiş ki sezgi vardır efendim. Kim? Bergson. Birileri demiş ki deney vardı. Kim? John Locke. Birileri var demiş ki efendim experience vardır, hayat tecrübesi var. Kim? John Dewey. Felsefe dersi yapıyorum bunu, oldu bunu versin. Olacak iş değil. Ha! Bütün bunları kabul ediyoruz. Bunların ötesinde bir açılım vardır Kur'an'da. Allah'tandır efendim. Her şey Allah'tan gelir. İşte o ayette Ahkaf suresinde peygamberimizi de söylüyor Mülk suresinde Allah-u Teala قُلْ اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنْدَ اللّٰهِ de ya Muhammed bilgi Allah'ın katından buyurun. Yani burada Yakup peygamberin söylemiş olduğu bu hadisin bize ayet olarak tercüme ediyor Allah-u Teala muhteşem bir mesaj veriyor, felsefeyi darmadağın ediyor. Filozoflar gelsin öğrensin diyor. Evet. Doğru. Yani Kur'an-ı Kerim bilginin kaynağında aklı da kabul ediyor, sezgiyi de kabul ediyor, efendim deneyi de kabul ediyor. Evet evet, Bakara suresinde deney var. Hepsini kabul ediyor. Bu filozofların dediklerinin hepsi doğru. Hepsini bir araya getiriyoruz. Doğru diyoruz. Fakat bu yeterli değil diyor Allah. Bunun üstünde bir makam var. Ben bildirirsem olur. Benim bildirmediğim bir şey olamaz. Bu muhteşem bir ders. Burada şimdi bak felsefe dersi anladım da. Üniversiteye koruyorum sanki. Yani siz zaten doçentsiniz yani artık. Siz öyle alelade ders olmaz mı yani? Ha. Oo. Yakup Peygamber'i gördün mü şimdi dedi burada? Gözü açılınca sizin bilmediğinizi ben Allah sayesinde bilirim demedim mi size? Allah sayesinde. Muhteşem bir cümle ve o cümlede Yakup peygamber bilgisinin nereden geldiğini söylüyor çocuklarına ve etrafındakilere. Muhteşem ya. Bu Kur'an-ı Kerim ya. Bunu anlatsaydı böyle bana böyle anlatsalardı ben 10 kat daha bayraktar olurdum yani. Galiba bu sefer dediler çocukları efendim dediler ya ebana ey babacığım babamız İstagfir lena zunubena inna künna hatiin. Bizim için istiğfar et. Günahımıza, bizim günahımıza istiğfar et. İnna künna hatiin. Biz suç işledik, günah işledik. İşte bu, biraz evvel dışarıda sağlık ocağının önünde konuşurken bir suç var, bir günah var. Dünyevi boyutuyla bir amel suç olabilir, uhrevi boyutuyla günah olabilir. Dini değerlendirmeyle bir davranışa değerlendirme dediğimiz zaman günah olur. İşte burada bunu kullanıyorlar. Zünubena diyor. Biz günahkar. Bizim günahlarımızdan dolayı Allah'a yalvar. İnna künna hatiin. Biz büyük hatalar yaptık. Yani niye hata yapmışlar? Babalarına yalan söylemişler. Yusuf peygamber atmışlar, çukura dediler, kurt yedi. Deva yalan. Kardeşine karşı suç işledi, attığını kuyuya. Bu da bir günah. Yani günahın boyutu fazla. İşin içinde yalan var. İşin içinde kardeşle ihanet var. Kardeşliğe ihanet var. Bu var oğlum var. Yani. Fakat burada bize çok ilginç bir mesaj veriyor. Bu çocuklarının konuşmasıdır bu. Bu da bir haberdir. O Yakup peygamberin evlatlarının konuşuğunu tercüme ediyor Allah-u Teala. Bize ayet olarak gönderiyor. Burada da bir mesaj var. Çok ilginç bir mesaj var. O da şu. İyi dinleyin beni. Bir Müslüman, bir Müslümanın günahı için Allah'tan af dileyebilir. Anladın mı? Bu mesaj veriyor. Yoksa yaptığın amel, okuduğun Kur'an'ı gönderemezsin. Öyle bir şey yok. İstiğfar edebilirsin. Annen baban için, çocukların için neyse. Bak bu çocukları istiyor bunu. Çocuklarına istiğfar edecek. Baba çocuklar için de istiğfar edebilir, Allah'tan af dileyebilir, çocuklar da babası için af dileyebilir. Onu anlatmıştım size İsra suresinde hatırlarsanız. Fakat burada çok ilginç bir mesaj veriyor. Biz kendimiz için Allah'a af dileyeceğimiz gibi başka birisi için de dileyebiliriz. Yalnız bunu İbrahim peygamber modeliyle anlatıyor bize. Bir kafir için, baban da olsa bir müşrik için af dileyemez. Onu peygambere, İbrahim peygambere Allah-u Teala söyledi. Ya İbrahim bu yalvarman kabul değil. Hazreti İbrahim'in yalvarmasını kabul etmedi Allah. Babası müşrikti ya. Allah-u Teala'ya yalvardı, ya Rabbi babamı affet. Allah dedi ona, ya böyle zalimleri, böyle müşrikleri ben affetmem. Ya İbrahim niye böyle yanlış yalvarıyorsun sen? Bu nerede çıktı? Ha bu dua müşrik olan babanın, kafir olan babanın dışındaki babalar için evlatlar dua edebilir İbrahim peygamber gibi. Ha burada da babalar evlatları için yapabilir. Bu örneği de burada veriyor. Yakup peygamberle veriyor onu. Burada başka bir mesaj da var. Babalarına karşı hata yaptıklarını, günah işlediklerini, Allah'a karşı günah işlediklerini, babalarına karşı hata yaptıklarını, babaya karşı günah işlenmez, Allah'a karşı günah işlenir, babaya karşı suç işlenir. Yani yanlış davranış, hata yaparsan, çünkü baban Allah olmadığı için günah işlenmez ona karşı. Günah Allah. Bunları öğrenin bak, neler öğretiyorum size, bunları bulamazsın. Günah Allah'a karşı olur, babana karşı hata olur, yanlış olur. İşte bu da hatayın diyor, hem günahkarız diyor, hem hatta hatamız var diyor. Yani sana karşı hatalıyız babacığım ama Allah'a karşı da günahkarız. Bize istiğfar et bizim için. Yani bir taraftan sen affet bizi. Hatamızı sen affet. Bir de o yetmedi. Senin bizi affetmen yetmedi diyor çocuklar. Bizim işimiz çok büyük. Sen baba olarak bizi affetsen bile bizim işimiz Allah'a gidiyor. Allah'a karşı günah işledik. O zaman o günahlarımız için de istiğfar ediyor. Anladınız mı bu nuans farkını? Bu nuansları öğreneceksiniz. Hı? Bunu öğreneceksiniz. Doçentsiniz yoksa profesör olamaz. Şimdi demek ki biz birbirimizden özür dileriz. Birbirimize karşı suç işleriz. Yanlış yaparız. Hata yaparız. Ama Allah'a karşı günah yaparız. Allah'ın dediğine karşı çıktığımız zaman ona karşı günah yaparız. Dolayısıyla bir taraftan insanlardan özür dileyeceksin, bir taraftan da Allah'tan istiğfar edeceksin. İşte bu evlatlar bunu babalarına teklif ettiler. Gale dedi, baba, onların bu teklifine karşı Yakup peygamber cevap veriyor. Sevfe estağfiru lekum Rabbi. Elbette sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Tabii ki sizin günahlarınızı affetmesi için Rabbime istiğfar edeceğim. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o Allah affedicidir ve merhamet sahibidir. Ben Rabbimin af sıfatına ve merhamet sıfatına sığınacağım. Sizin için ondan af dileyeceğim. Burada şu mesaj veriliyor bize. Babalar evlatlara ne kadar kötü iş yapsa bile affedecek onları. Affetmesi yeterli olmuyor. Allah'tan bile af dileyecek. Yani senin bağışlaman yetmiyor. Allah'tan da af dileyeceksin. Bu anne baba ilişkisi, anne baba çocuk ilişki sistemine çok önemli bir açılım getiriyor bu ayetler. Yani çocuklar babalarına karşı hatalarını ve babalarının yüzünü Allah'a karşı işledikleri günahı itiraf ederler. Ve baba da buna karşılık vermelidir diyor. Bu mesajı veriyor. Yani ben Yakup peygamber değilim. Ama bu Yakup peygamber modeliyle bize bir mesaj sunuyor. Bu da budur. Yani baba asla inat edip çocuklarını affetmeme, bağışlamama yoluna girmeme. Bu peygamber ahlakına terstir. Baba. Hazreti Muhammed'in ahlakını istiyorsan burada. Yakup peygamberin ahlakını istiyorsan burada. Kur'an ahlakı. Bu aynı zamanda Kur'an ahlakı. Şimdi bak. Peygamber ahlakını, Hazreti Ayşe ne dedi? Peygamberimizin ahlakını soranlara, siz Kur'an okumuyor musunuz dedi. Kur'an'ı okuyorsanız, Kur'an'ı biliyorsanız, anlıyorsanız peygamberin ahlakını da anlarsınız. Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıdır diyor. Yani peygamberin başka bir ahlakı yok ki. Bu benmiş bunun ahlakını. Bu. Kur'an'ı biliyorsan peygamberine gözü. Şimdi yazıyorum ben bu kitabı. Kur'an'a göre Hazreti Peygamber'i yazıyorum. Peygamberin ahlakını orada göreceksiniz. Nasıl anlatıyor Allah-u Teala? Evet. Şimdi Yakup peygamber evlatlarına diyor ki edeceğim. Teklifiniz kabul. Rabbime sizden için af dileyeceğim. Affetmesin. Ben onun gafur sıfatına, rahim sıfatına sığınacağım. Buradan şu mesajı da çıkartacağız. Günahkar insanlar, yanlışa giden insanlar, inkara giden insanlar, efendim şirk koşan insanlar dönebilmelidirler. Dönmelerine Allah'ın kapısı açıktır. Sen dön, Allah senin tövbeni kabul edecektir. Yeter ki dön. Allah'ın kapısı açıktır. Kimseye kapısını kapamıyor. Bir zamanlar bana şirk koşuyordu, şimdi nasıl Müslüman olsun demiyor. Demiyor. İşte o Ömer'in, Hazreti Ömer'in tövbesini kabul ediyor. Bir sürü müşriğin, Halid bin Velid'in tövbesini kabul ediyor. Kapı açık. Allah'ın kapısı kimseye kapalı değildir. Özürler kabul edilmesi lazım. Babalar evlatlarına karşı beddua yerine onların özürlerini kabul etmelidir. Bizim şu çok önemli bir nokta, Yakup peygamberin ahlakı böyle detaylı bir şekilde ağızlarına çıkan kelimelerle anlatılması, bu kadar detaylı anlatılması çok önemli bir olaydır. Bakın Türkiye'mizde ben bir hoca olarak, şu Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yazan bir eleman olarak bakıyorum, dünya insanlığına ve Türkiye'mize bakıyorum, haram lokma, yanlış bilgi ve beddua bizi kuruttu. Anne babanın bedduaları, burundan aldığı nefesler bizim asaletimizi yıktı. Mermiye mi benzer? anne babaların bedduası bu toplumu yıktı götürdü. Onun için beddua edeceksiniz. Anne babalar beddua edecek. Affetmesini bilecek. İşte bu mesajı veriyor. Benim küçük kafamla bu kadar anlıyorum. Efendim, şimdi çok önemli bir sahne anlatacak Yüce Allah. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَ Ne zaman ki, hani demişti onlara ki biraz evvel ayette, gidin bütün aileyi alın gelin, annemi babamı herkesi alın gelin buraya dedi ya kardeşlerine, bu sefer kardeşler de gitti aldı geldi, anne babaları aldı getirdiler. Şimdi o sahneyi anlatıyor şimdi. Anneler babalar şehre geldi, Yakup peygamber hanımı, yani Yusuf peygamberin annesi, o abileri, kardeşler hep beraber geldiler. Artık kaç nüfus var orada bir defa? 10 tane kardeş, aman yarabbi, anne baba, onlar torunlar morunlar, abi, bu 30-40 kişi falan bir defa bir geldiler. Şimdi o sahneyi anlatıyor. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسْفَ Yusuf'un yanına girdiler. Yusuf'un yanına girdiler. اَوَا اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ Yusuf peygamber annesine babasına sarıldı, kucakladı onları. اَوَا kelimesi Kur'an'da çok farklı anlamlara kullanılır. Çok ilginç bir kelimedir. اَوَا اِلَيْهِ مَهْوَا Mehva cennette bundan gelir. Durulan, konuklanan yer manasına gelir. Cennetin mehma diye geçer. Müminlerin konuklayacağı cennet, oturacağı cennet anlamına gelir Kur'an'da. Bu meva kelimesi de ondan türemiştir bu kelimeden. Bu çok harika bir kelimedir yani. Mesela o keyif mağarasına gençlerin sığındığı da orada da ava kelimesi kullanılıyor. Burada sarılmak anlamına geliyor ava. Koltuğunun altına aldı, onları sarıldı efendim, anlamına geliyor. Babasına, annesine sarıldı diyor Yusuf peygamber. Ve gâle dukulû misre inşâallâhu âminî. Allah'ın dilemesiyle güvenli olarak bu şehre girildi. Yusuf peygamber annesine, babasına ve kardeşlerine Allah'ın dilemesiyle, bak dikkat edin, Allah'ın dilemesiyle inşallah diyerek, bu inşallah kelimesini öyle hafife almayın ha. Şimdi konuşacağım onu. Efendim, Allah'ın dilemesiyle amini, güvenli olarak udhulu, girin bu şehre, Mısır'a. Mısır'a güvenli olarak Allah'ın dilemesiyle girin. Devam edelim, ayeti bitireyim de manasını uzak konuşacağız. Ve rafa'a ebeveyhi alel arşi annesini babasını kürsüsüne çıkardı. Ne deriz ona biz? Makam koltuğuna. Makam koltuğuna, yani Maliye Bakanı, Hazreti Yusuf Maliye Bakanı olduğuna göre Maliye Bakanı koltuğuna çıkardı annesini babasını, oturttu oraya. Kendisi oturmadı oraya. Ve harru lehu succede ve bir rivayete göre Yusuf peygambere eğildiler. O kardeşler bir rivayete göre Yakup peygambere, bir rivayete göre Hazreti Allah'a, lehu zamiri Allah'a gider diyenler var. Saygı secdesi yaptılar. Eğildiler yani. Secdeye gitmediler de eğildiler diyor. Ve gale dedi Yusuf peygamber. Şimdi bütün kardeşler orada annesini babasını kürsüye oturttu, koltuğuna oturttu, makamına oturttu ve Yusuf peygamber şimdi konuşma yapıyor. O ortamda kendisini kuyu yatan abileri de orada, şimdi bir konuşma yapıyor. Ve gâle dedi, ya dedi, ey babacığım, hâdâ te'vîlu rü'yâye minkâ. Daha evvel sana anlattığım rüyanın yorumu budur. Yorum gerçekleşti. Sen bir yorum yapmıştın dedi babasına. Ben rüyayı, onu gideceğim oraya şimdi bu sürenin başına. Efendim, o rüyanın çıktı, rüyam çıktı. Şu anda benim sana o zaman anlattığım bir rüya vardı. Sen onu yorumladın babacığım. O yorumun çıktı şimdi bak. Bu gerçekleşti burada şu anda. Ha? قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Rabbim onu gerçekleştirdi. O rüyayı gerçekleştirdi. وَقَدْ اَحْسَنَ بِي. Bana çok lütfetti. Rabbim bana çok iyilikler, güzellikler gösterdi babacığım. وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. Beni hapishaneden, zindandan çıkardı Rabbim. Bu benim için çok büyük bir lütuf. Zindandan çıktım. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ. Sizi de çölden bana getirdi. Çölden sizi aldı bana Rabbim getirdi. Şu anda siz benim için en büyük lütufsunuz. Bak bak bak bak. İyi dinleyin. Neden sonra oldu bu olaylar? Bu lütuf, bu lütuflar bana nereden sonra oldu? Min ba'di en nezere şeytanu beyni ve beyni ihveti. Şeytan benimle kardeşlerim arasına girdikten sonra. Yani beni kuyu yaptıktan sonra oldu bu olaylar. Diyor. İnne rabbi latifun lima yeşâ. Benim Rabbim dilediğine bol bol lütuf edendir, ihsan edendir. İnnehu huvel alimul hakim. O her şeyi bilendir, her işini yerli yerinde yapandır dedi ve bu konuşma yaptı. Başka konuşması var mı? Daha orada Allah'a dua ediyor. Açıyor ellerini. Yusuf peygamber, babası onun makamında otururken anası ve bu konuşmayı yaptıktan sonra Allah'a ellerini açıyor. Alttaki ayet ama bu ayeti beraber yapalım. Yani o manayı da verelim, onu açıklayalım onu. Rabbi, ey Rabbim dedi, ellerini açtı Allah'a. قَدْ اَعْتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ. Sen bana krallık verdin, idare verdin, yönetim, yöneticilik verdin ya Rabbi. Meliklik verdin bana sen. وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْحَادِيثِ. Olayları yorumlama gücü verdin bana ya Rabbi dedi. فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Gökleri ve yerleri, gökleri ve yeri yoktan yaratan Rabbim dedi. Yoktan yaratan Rabbim. اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sen benim dünyada ve ahirete koruyanımsın. Koruyanımsın. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا. Beni Müslüman olarak canımı al. Baba baba orada dua ediyor. وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِحَيْنِ. Ya Rabbi beni salihlerin içerisine koyuver dedi. Muhteşem bir dua. Tabii o kardeşlerinin ve babasının, annesinin makamında oturduğu bir ortamda bu duayı yapıyor, konuşmayı yapıyor. Şimdi dönecek peygamberimize, bundan sonra peygamberimize geliyor. Şimdi bunları anlattı, peygamberimiz de bundan sonra konuşacak. Şimdi bu iki ayeti açıklayalım, analizini yapalım. İki ayet miydi bu ya? Öyle. Doğru. Şimdi Yusuf peygamberin kardeşler, anne baba Yusuf peygamberin yanına girince Yusuf peygamber annesine babasına sarıldı. Onları kucakladı. Tabi burada bir evladın babaya hasret, anneye hasret kalması, uzak yıllarca uzak kalması, çocukken efendim atılıyor kuyuya, oradan alıyorlar, satıyorlar onu. Pazarda satılıyor, köle gibi satılıyor Yusuf peygamber. Oradan badireler, hapse giriyor. Oradan efendim çıkıyor, oradan sonra kral oluyor. Efendim maliye bakan oluyor falan. Bir türlü badirelerden geçmiş, oralara gelmiş, pişmiş. Efendim baba anne hasreti var. Annenin babanın da ona hasreti var. O onlara bir sarılıyor. Ve gâle duhulû Mısır'a inşallahü âminin diyor. Artık bu şehre girin ve güvenli olarak bu şehirde inşallah Allah'ın dilemesiyle diyor. İşte ayetin bu kısmında çok önemli mesajlar var. Yani Yusuf peygamberin girin şehre güvenli olarak Allah'ın dilemesiyle girin. Burada çok ilginç hem siyasete gönderme var, kural koyuyor Allah-u Teala, hem de bizim nasıl konuşacağımıza işaret ediyor. Bunlardan bir tanesi inşallah. Şimdi öyle bir ahlak oluştu ki, öyle bir anlayış oluştu ki, inşallah deme diyor, kesin geleceksin diyor. Yani inşallah dediğin zaman da gevşek davranıyorsun, dediğin verdiğin sözü yapmıyorsun, inşallah deme, kesin ses ver. Baba bu hale getirdik bunu, bu inşallah sözünü bu hale getirdik. Çok oluyor, ben ikaz ediyorum bazı arkadaşlar. Ben de diyorum inşallah gelirim diyorum. İnşallah gelirim diyorum. Yok inşallah deme diyor hoca. Kesin geleceğine söz ver. En kesin söz budur diyorum ya. İnşallah en kesindir. Daha bende bunda daha kesin var. Bilmiyor çünkü öyle bir ahlak oluşmuş. Öyle bir anlayış oluşmuş bize. İnşallah dedi mi yapılmaz demektir o. Yani halimize kırgalar güler ya. Halinize kargalar güler ya. Siz de bunu yaşıyorsunuz değil mi? Ne güzel anlatıyorum Hazreti. Yani bunu söyleyeyim mi? Aynen bu. Halbuki inşallah demek bu olacak olan işe Allah'ı müdahale ettiriyorsun. Baba. Diyorsun ki Allah'a, ya Rabbi sen ha bu işime bir bak da, bir bak, bir iş yapacağım ama bir bak oraya. İnşallah demek bu demektir. Ya Rabbi sen olmadan, sen bu işe karışmadan ben bu işi beceremem ya Rabbi diyorsun. Bu demektir bu. Bu. Ama biz bunu görmüyoruz ki. Biz ağzımızdan inşallah çıkıyor. Ne için dediğimizi de bilmeyiz. Karşımızdaki adam da diyor ki, la inşallah deme. Garanti söz ver. Allah'a güvenmiyorum. Bana güveniyorum, Allah'a güvenmiyorum. Yani böyle bir anlayış, bir mantar anlayış oluşmuş toplumda, sosyal hayatımızda efendim. Şimdi size bu inşallahla ilgili birkaç konuyu Kur'an'da Allah anlatır. Bu meşiyet demektir. Meşiyet bu Kur'an'ın en zor işlerinden biridir bu. Bu kavram var ya, aman bu inşallah. Ha bu ne oluyor? Gide bir tak tak tak edip durur yani. Doğru düz bir şey koysan oraya. Heyecanla dayanamadım. Benim suyum nerede? La bu ne su da bırakmadılar bana ya. La beni susuz çöle mi çevirdin ya? Ben Yakup peygamber mi susuz çölde mi getiriyorsun beni? Şimdi bu şeyler, İsrailoğulları Hazreti Musa onları kurtardıktan sonra Mısır'dan getirmiş onları çöle. Sina çöle. Şimdi bunlar bir türlü Hazreti Musa'ya inanmıyorlar. Allah'ına söyle, bize su verirse inanırız ha, yoksa inanmayız. Allah-u Teala su veriyor. Allah'ına söyle, bize yemek verse, aç kaldık hamurdan. Allah-u Teala diyor, bıldırcın ve helva verdim onlara. Yine inanmayız dediler. Allah'ına söyle, buraya bir adam öldürdü bizim içimizden bir adam onu söylesin bakalım, katili kimdi bulamıyoruz. Allah dedi ki, bir inek kessinler de o ineğin bir organıyla vursunlar. Ölüye öyle söyleyecek kendisinin. Kim öldürdüğünü. O inek şöyleydi, o inek boy nasıl olacak, büyüklüğü nasıl olacak, rengi nasıl olacak, işi yukarı sürüyorlar. Allah da onlara cevap veriyor. Şimdi onları buraya anlatmama lüzum yok. Onlar Bakara sözünü anlatıyor da. Ben kısaca özet veriyorum. Neyse sonunda buldular diyor. Kestiler. Niçin bulup kestiler biliyor musun diyor o ineği? Öyle bir inek onlara sundu ki Allah-u Teala, onu bulmak mümkün değil böyle bir inek. Çok sarı renkli olacak, çift sürmemiş olacak, memnu, büyük ol, çok büyük olmayacak, çok küçük olmayacak, mikro olacak, orta boyda olacak. Allah-u Teala onlar sordukça yok bir şey sürdü Allah. Onlar sordukça yok bir şey sürdü işi. Neyse. En sonunda dediler ki inşallah bulacağız. Allah da diyor ki Kur'an'da, inşallah demeselerdi bulamayacaklar. Bak bu anlatılan ayet. Bakara suresinde bu 3-4 sayfadır bu. Bu ben size böyle kısaca söyledim bunu ama. Sayfalarca anlatıyor bunu Allah-u Teala. Bir de Kalem suresinde anlatır Allah-u Teala, senesimhu alel hurtum inna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cennâ iz aksemû leyasımunnehâ musbihîn ve lâ yestefnûn. Bak görüyor musun? Dernek başkanı hocanın suyunu getirir. Aferin sana Mustafa. Biliyorum, biliyorum. Sen de olmuşsun bana böyle ya. Şey değilsin bana, yağ çekiyorsun. Hemen geldi, para toplayacağız. Şimdi orada Allah-u Teala bir örnek veriyor. Diyor ki ele bostanları olan bir halk, bir köy, böyle bostanları müthişmiş. Akşamdan kalkmışlar, demişler ki yarın gidiyoruz ekinleri toplamaya, meyveleri toplamaya. İnşallah yok dedi. Hiç böyle bir şey söylemiyorlar. Ve la yestesnun. İstisna yapmıyorlar. İnşallah yok. Allah-u Teala diyor ki o gece altını üstüne getirdim o bostanların diyor. Altını üstüne. Simsiyah oldu diyor. Simsiyah yaptım. Sabahleyin kalktı gittiler. Aa bizim tarlalarımız nerede? Bostanlar nerede? Ya biz yanlış mı yere mi geldi dediler. Aynen böyle anlatıyor Allah-u Teala. Aynen böyle anlatıyor. Yanlış yere mi geldi? Şimdi bunu niye anlatıyor? Bize diyor ki bir iş yaparken inşallah de oraya, beni kat oraya. Oraya beni kat. Görüyor musun adam paranın üzerine ne yazmış? Doların üzerine ne yazmış? In God we trust. İşte o dolar yere inmez. Bütün dünya o dolar arar. Bütün dünya o dolar arar. Yalnız Allah'a güveniriz yazmış oraya. Anladın mı doların niye dünya imparator olduğunu? Anlayın. Şimdi o inşallah kalktı ya. Bir zamanlar altın mecidiye kullanıyorduk ya, benim dedim altın para veriyordu. Alıyordu değil mi? Benim dedim altın. Mecidiye. Altın. Ne oldu o ekonomi? Altı soldu işte o Kalem suresindeki gibi. Yok oldu gitti. Yerinde yerler esiyor. Simsiyah oldu değil mi? Ya. İşte bu bir şeyden kaynaklanıyor ya. İşte bu inşallah böyle bir, ama ben bunu size iki tane örnekle anlatıyorum. Allah-u Teala diyor ki İsra Keyif suresinde وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Sakın ha! Aynen böyle. Tekit nunuyla söylüyorum. Sakın ha! Yarın bir iş yapacaksan inşallah demeden böyle bir laf söyleme. İnşallah demeden yarın şu işi yapacağım deme. Keyif şudur. Şimdi bu örnekleri anlatıyor. O örneklerden sonra Keyif suresine hükmünü veriyor. Anlıyor musunuz? Şimdi demek ki inşallah bizim kültürümüze girdi. Bu Kur'ani ahlak bize girdi inşallah diyor. Diyoruz ama çok yanlış bir anlayışa büründü bu olay. İnşallah demek kesin olarak o işi yapacağın anlamına gelir. Allah'ı müdahale ettiriyorsun demektir. Evet. Şimdi burada bak. Yusuf peygamber inşallah Allah dilerse güvenilir olur bu ülke. Bu ülkenin güvenilirliği Allah'ın takdirine bağlıdır diyor. Bak. Siyasetçi şimdi bu. Devlet adamı bu. Devlet adamı aminin kelimesini kullanıyor. Güvenli. Güvenli demektir. İmandan gelir. İmanlı adam güvenilir adam demektir. Ha, biz hiç var mı bundan acaba? Bizde hiç var mı? İmanlı demek güvenilir adam demekti. Bizde ne var? Sinek bile güvenilmez bize ya. Yalan mı? Şimdi Yakup peygamberin işte bu ayette ikinci mesaj bu. Aminin. Yani bir bir ülkenin güvenilir olması mesajını veriyor yönetici. Yönetici diyor ki bu ülke güvenilirdir. Yani bu ülkenin mağazalarına bomba atılıp 6 kişi öldürülme, 80 kişi yaralanma. Bu ülkede bomba atılma. Bu ülkede kimsenin burnu kanamaz demektir bu. Buna ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Ne kadar ihtiyacımız var değil mi bu toplumun? Ha? Muhteşem bir kelime bu. Yani bunu Yusuf Peygamber böyle kullanıyor, böyle abucu bu iş değil. Aa, ne yapacağım? Kaldık ortada ya. Yarıda kaldı ayetten. Ya burada daha şeyler var yani. Neler var burada? Daha şey anlatacağız. Daha bir sürü şeyler var. Bir daha hafta Allah izin verirse sağsak inşallah. Hoca sen de inşallah demeden öyle bir daha hafta deme ha. Değil mi adı? Evet. Şimdi neyse bu aldık kaldı bir daha hafta ya. Çok önemli mesajlar çıktı bu Yusuf Peygamber'in kıssasından, bu bugünkü anlatımımızdan. Çok önemli şeyler kullandık. Esas o üç gömleği unutmayacaksınız. Bu Hazreti Yusuf'un üç gömleği, akıl gömleği, bilgi gömleği ve iman gömleği olarak bize intikal etmesi lazım. Biz o gömlekleri ancak böyle yaşayabiliriz. Eğer biz akılla bilgiyi ve imanı buluşturursak, o zaman bizim gönül gözümüz açılacak. Yakup Peygamber'in kafa gözü açıldı. Bizim gönül gözümüz o zaman açılacaktır. Bu gömlekleri giymemiz lazım. Akıl gömleğiyle, bilgi gömleği ve iman gömleğini giymemiz lazım ki bir oluşsun. İşte gönül istiyor ki bu Yusuf Peygamber'in kıssasından bizim eğitim sistemimize bu hocalar, bu profesörler, bu öğretmenler alsınlar da bu gençliğin, bu insanımızın gönül gözünü açsınlar. Bu gömleği, bu gömlekleri oraya atalım. O onların yüzüne, onların beynine, onların kafasına atalım da bu gömlekler, o gönül gözleri açılsın diyorum. Allah-u Teala bize bunu nasip eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, Mustafa var. Çünkü o feessarraha Yusuf fi nefsihi, onu içinde gizledi şeyinden, cümlesinden hareket edenler, alimler haklı olarak dediler ki bunu onlara deme, sizin bulunduğunuz mekan çok kötü, çok kötü durumdasınız dedi, çok kötü durumdasınız diyorlar ki bunu demedi de içinden dedi onu diyor. Ben de biraz bu yorumu yapanlara hak veriyorum yani. Vallahu a'lemu bima tasifun. Allah sizin söylediklerinizi, vasıflandırdıklarınızı Allah bilir. Tahmin ediyorum ayetin bu kısmına göre de açıktan söyledi. Çünkü ayetin bu son kısmı açıktan söylemiş olması lazım. Yani başına bakarsan ayetin gizli dedi, sonuna bakarsan açıktan söyledi. Bu sizin mekanınız, sizin yeriniz çok kötü. Ama kendisini hala o hırsızlıkla vasıflandırdıkları kardeşleri olduğunu söylemem. Yüzlerine vurma. Biz olsak bunu vururuz. Bak burada muhteşem bir kardeşler arası ilişkiyi anlatıyor. Muhteşem bir Maliye Bakanı halk ilişkisini anlatıyor. Bu kadar iftira etmelerine rağmen onlara erzak vermemezlik yapmıyor. Onların yüklerini gene dolduruyor. Gene veriyor onlara. Ama bir taraftan da hırsız olduğunu söylüyor. Ama biz şimdi olsak, biz siyasetçi olsak çıksak oraya, adamın iflahını söküyoruz. Yani o zaman da varmış böyle iftiralar. Şimdi de siyasette yapılıyor ya. Adama diyor ki sen falan yerde falan cümleyi dedin 10 sene evvel. Ve demedin mi? Dedim değil. Ve demedin. Burada kaldık. 77. ayette kaldık efendim. Burada çok önemli çıkarımlar yaptık. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Şimdi efendim, şimdi ne diyecektim ki? Allah Allah. Kaybettim seni ha baba. Adam niye duruyor okumada? Durdu beni kaybettirdi şimdi. Ha bu işi. Allah'ım yarabbi. Neyse kaldı şimdi. Evet ya da bak. Kaybettim vücudu. Şimdi ben şimdi konsantre oldum ya. Öyle gideyim böyle. Dozer gibi giderken bir de baktım araya taş koydular dozerin önüne. Kaldım orada şimdi. Efendim. Neyse. Yani başına o kayboldu, vereceğim model örnek de kayboldu. Bu sefer Yakup peygamber inil hukmu illa illah. Hüküm sahibi ancak Allah'tır. Hükmü verir. Ben hüküm veremem. Ben sadece tedbiri aldırırım. Aleyhi tevekkel, Allah'a güvendim. Hüküm sahibi olan Allah'a ben güvendim. Ve bütün tevekkül sahipleri de ona güvensinler diyor. Böylece tevekkülü anlatıyor, hükmün kime ait olduğunu söylüyor Yakup peygamber çocuklarına ve ona dayanması gerektiğini söylüyor. Bir işe çıkarken, bir iş yaparken bunu söylemiş oluyor. Şimdi buraya kadar anlattığımız konuları anlıyorsunuz. Yakup peygamber çocuklarına hem öğretim yapıyor, hem de o öğretimin içerisinde onlara hangi konuları anlattığını Allah-u Teala bize detaylı bir şekilde burada veriyor. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepimize razı olsun. El-Fatiha. Şimdi burada açıklamak anlamına geliyor. Açıklamak. Mubin. Arabe kelimesi. Arapça aslında çok açıklayıcı bir dil olduğu için Arapçayla Arap'ı açıklamak, derinlemesine açıklamak, hiç siyah yer, siyah nokta bırakmadan açıklamak anlamına gelir. Arap'ı. Yani sana yedirir ha bilgi. Bilgi yedirir gibi yemek yedirir gibi yedirir. Yemeği kursağına midene o indirir gibi senin beynine indirir. Arap'ın manası bu ha. Ezan okunana kadar bu manayı verdik yani. Şimdi demek ki bu Kur'an-ı Kerim böyle açıklayıcı bir Kur'an-ı Kerim'i göndermesinin amacı dedik aklı kullanmak. Bir de hafta buradan başlayalım. Lealleküm takunundan başlayalım. Devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i anlamak için çalışan, doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinize razı olsun. El-Fatiha.